Na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, pralki i lodówki w super niskich cenach. A już w piątek zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 listopada. Jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w nim obchody Święta Niepodległości. Powiemy o tym, co działo się w stolicy oraz w innych miastach Polski. Opowiemy również o debiucie Igi Świątek w WTA Finals. Niestety nieudanym. Były defilady, pikniki, festyny i koncerty. Ich uczestnicy dumnie wznosili biało-czerwone flagi. W całej Polsce świętowano 103. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Centralne obchody odbyły się w Warszawie. W okolicznościowym przemówieniu wygłoszonym na placu marszałka Józefa Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda mówił, z jak ważnym wyzwaniem przychodzi się dziś mierzyć żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy bronią wschodniej granicy. Prezydent Andrzej Duda mówił o tym, jak ważne wydarzenia rozegrały się 103 lata temu, gdy odzyskaliśmy wolność. Dodał, że potem z tą niepodległością bywało różnie. Były czasy niespokojne, czasy wojennej pożogi, ale od ponad 30 lat możemy się tą wolnością cieszyć w nieskrępowany sposób. Możemy radować się naszym państwem, w którym sami się rządzimy. Sami decydujemy o sobie, o naszych losach. Prezydent, nawiązując do obecnej sytuacji, podkreślił, że polscy żołnierze i funkcjonariusze mierzą się z trudnym zadaniem obrony wschodniej granicy. Trzeba to robić z poświęceniem, z nieprzespanymi nocami, w chłodzie, w trudzie, w bardzo niewdzięcznej sytuacji, do jakiej zmusiły nas hybrydowe działania reżimu białoruskiego przeciwko Polsce i przeciwko Unii Europejskiej. Częścią obchodów Święta Niepodległości były też awanse generalskie. Z rąk prezydenta nominację odebrało 9 osób, 5 oficerów Wojska Polskiego i 4 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Po oficjalnych uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości prezydent pojechał na wschodnią granicę kraju. Żołnierzom oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej Policji dziękował za ofiarność. Około 150 tysięcy osób według organizatorów wzięło udział w Marszu Niepodległości w Warszawie. Ja to odbieram też jako obowiązek. Skoro jestem w Polsce, mam na to czas, więc po prostu chciałam tu być i jestem. Znakomita forma oddania właśnie czci tym ludziom, którzy wywalczyli nam tą niepodległość te ponad 100 lat temu. Sama idea jest najbardziej przyciągająca, bo jednak tysiące osób potrafi się zebrać w jednym momencie i pójść w jednym celu, w celu upamiętnienia wydarzeń historycznych. Po raz pierwszy Marsz Niepodległości miał charakter państwowy. To dzięki decyzji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jan Józef Kasprzek, który był gościem TVP Info, podkreślał, że nie można postrzegać marszu jako uroczystości propagującej wyłącznie idee narodowe. W tym marszu maszerowali po prostu ci, którzy Polsce dobrze życzą. Polscy patrioci, którzy nawiązują do tradycji narodowej, ludowej, socjalistycznej nawet, nie traktuje tego marszu jako marszu nawiązującego wyłącznie do idei narodowej. To jest po prostu marsz polskich patriotów i cieszę się i dziękuję bardzo uczestnikom, że w tak godny sposób pokonali trasę marszu. Sama policja określiła tegoroczny marsz jako najbezpieczniejszy od dłuższego czasu. Z okazji Święta Niepodległości w całym kraju można było odwiedzić 103 jednostki wojskowe. To w ramach akcji Dzień Szacunku dla Munduru. W Białymstoku można było zobaczyć, jak pracuje 18. Pułk Rozpoznawczy. Rozgoście się, tak jak u siebie. Janek, jak tam? Gdzie byłeś? W czołgu. Siedziałem z kolegą. Fajnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, szczególnie żołnierzom, za to, że poświęcają swoje życie, serce, czas dla naszej ojczyzny, dla nas, dla naszych dzieci, dla wnuków. Ponad 30 osób wzięło udział w rejsie niepodległości, który odbył się na Wiśle, na odcinku Sandomierz, Baranów Sandomierski, Sandomierz. W rejsie wzięło udział kilka łodzi flisackich. Komandor Marek Barzant powiedział, że było to wyjątkowe wydarzenie o niezwykłej atmosferze. Cudowny widok sznura masztów powiewających flagami, no i świadomość tego, że to się wiąże z naszą przyszłością, że kiedyś nie mieliśmy swojego państwa, że nasz naród podzielony był tą rzeką, że ta rzeka kiedyś dzieliła, a teraz łączy nas. Nieprzypadkowo ten rejs jest na trasie Baranów-Sandomierz, bo Sandomierz należał do Królestwa Kongresowego, Baranów był w Galicji, w oddzielnych państwach. Na zakończenie rejsu niepodległości odbyła się parada łodzi. Wodniacy trzymali w dłoniach pochodnie, odpalane były race. Z Sandomierza Grażyna Szlemzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. To był falstart Igi Świątek w WTA Finals, czyli w nieoficjalnych tenisowych mistrzostwach świata. W pierwszym meczu w grupie A uległa Greczynce Marii Sakkari 2-6 i 4-6. Spotkanie trwało 1,5 godziny. Oglądał je Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej. I to był mecz do jednej bramki w Guadalajarze w Meksyku. W pierwszym secie Greczynka dwukrotnie przełamała serwis Polki, w drugim wystarczyło do zwycięstwa jedno przełamanie. Musimy być obiektywni i przyznać, że to było bardzo słabe spotkanie w wykonaniu Igi. Ani razu na dobrą sprawę nie przejęła inicjatywy, grała defensywnie, bojaźliwie. Jak nie, ona zwalniała grę i popełniała dużo niewymuszonych błędów. Greczynka grała z dużo większą pewnością siebie, bardzo ofensywnie, świetnie serwowała przez całe spotkanie i zdecydowanie rzadziej się myliła. Polka mecz kończyła ze łzami w oczach. Pozytyw jest taki, że w każdym innym turnieju byłaby już za burtą, a tu ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania w grupie i jeszcze nie straciła szans na awans do półfinału. O czym informował Krzysztof Łoniewski. Dziękuję za te szczegóły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze prognoza pogody na piątek. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i krańcach północnych. Gdzieniegdzie na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Będzie od 6 stopni na wschodzie do 9 w centrum i 11 na południu Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z kilkoma Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju i dalej. Do Mongolii, Chin, Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Od poniedziałku do piątku, około 10:45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze prawie 7 minut po 23:00. Once you have walked the road, everything becomes clear. Tym dodatkowym sygnałem, który nam pozostał z naszych 3-godzinnych spotkań, czyli połączeniem Ankla i połączeniem, czy nie Anką, państwo wiedzą, i połączeniem utworu Beat Johanna Johanssona, rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego wyjątkowego spotkania, 11-listopadowego spotkania po wyjątkowo jasnej stronie mocy. Ciemna wraca w niedzielę o 21:00, tuż po spektaklu Mamy Kota na punkcie Osieckiej. Dzisiaj nasze 733 spotkanie, bo chociaż po jasnej to liczymy, tak, zgadza się. Adres mailowy bez zmian, też podam od razu wszystkie informacje, bo dużo utworów na tę część godziny nie mam, natomiast one pięknie przejdą jeden w drugi. Kilka niespodzianek muzycznych mam dla państwa w tej drugiej godzinie. csm@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian, grupa na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce i profil przyczajona w eterze. Raz jeszcze wszystkich bardzo ciepło witam, którzy w ten listopadowy wieczór są razem z nami. Nie tylko tam, ale przede wszystkim przy radio odbiornikach. Jasna strona mocy w Trójce i drugą godzinę musimy zacząć, podobnie jak pierwszą, od muzyki Chopina. Thank you. przestrzeń do namysłu. Już dzisiaj o tym mówiliśmy. Jeden chyba z piękniejszych, jak nie najpiękniejszy nokturn Fryderyka Chopina i tu w oszałamiającej, przynajmniej dla mnie, wersji, bo ta kompozycja brzmi przepięknie na każdym instrumencie, ale tu w oszałamiającej wersji na skrzypce Joshua Bella, o którego państwo dobrze wiedzą, że ja akurat bardzo sobie cenię. Red Violin. Nie wiem, czy państwo pamiętają ścieżkę dźwiękową do tego filmu. Jeżeli nie, proszę po nią ponownie sięgnąć, a ja przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, jak będziemy się spotykać, to na pewno po nią sięgnę, bo mimo tego, że ona nieświąteczna, to w bardzo świąteczny nastrój potrafi wprowadzić Joshua Bell i jego skrzypce i właśnie ta muzyka do Red Violin. Teraz będzie po polsku i będzie z archiwum, chociaż całkowicie od nowa. Polskie Znaki, nowa formacja złożona z bardzo znanych nam dobrze artystów, która sięgnęła po muzykę ludową. I w tej chwili tryptyk, który zapowiadali, już mamy zamknięty. Wszystkie trzy utwory z tego tryptyku dziś pojawią się po jasnej stronie mocy. Premierowo Przyjdzie Panie Zaginąć, Polskie Znaki i Sanach. Przyjdzie Panie zaginąć, ratunku potrzeba, którego ja nie pragnę, jak od Ciebie z nieba. Twej się woli polecam i przyznać to muszę. Miasto wszelkiej pociechy, ciężki żal odnoszę. Wszakże ja to od Ciebie, Zbawiciela mego, przyjmuję też ochotnie z serca wesołego. Jestem jak wodna trzcina, która z wielkiej suszy Album, na którym znajdą się wszystkie trzy utwory i cały, czyli cały tryptyk, będzie nosił tytuł Rzeczy Ostatnie i ma się pojawić w przyszłym roku w okolicach marca. Polskie znaki tworzą Radek Łukasiewicz, Jarek Ważny i Janusz Zdunek. Tutaj razem z Sanach przyjdzie Panie Zaginąć. Druga część tryptyku teraz przed nami, a pierwsza, no tak w odwrotnej kolejności dla Państwa dzisiaj te utwory odtwarzam. Druga część tryptyku, którą już dla Państwa odtwarzałam po ciemnej stronie mocy teraz, Matylda Damięcka, która okazało się, że tak samo pięknie śpiewa, jak pięknie rysuje. O, jak fałszywe wszystko po jasnej stronie mocy w Trójce. Jak fałszywe wszystko i Matylda Damięcka i Polskie znaki. I teraz tak jak Państwu zapowiadałam, trzecia część tego tryptyku, a tak naprawdę pierwsza. Żegnam Cię, mój świecie wesoły, już idę w śmiertelne popioły,

momenta i dni upłynione. Już zegar wychodzi i indeks nie zawodzi do wiecznego spania. Śmierć duszę wygania. Bije 12 godzina. Właśnie zastanawiałyśmy się z panią Zofią, czy to bałajka, czy mandolina na koniec. Jak tylko uda mi się kiedyś z chłopakami z Polskich Znaków porozmawiać, to będzie jedno z pierwszych pytań. Instrumentarium nieprawdopodobne w 3 utworach, jak państwo zresztą usłyszeli, tryptyk zamknięty. Przyjdzie panie zaginąć i wokalistka nasza w Sanach. O jak fałszywe wszystko i Matylda Damiancka i Żegnam cię mój świecie wesoły i Michał Szpak. Osobiście bardzo poproszę, jeżeli ktoś słucha, by przekazał zespołowi, że bardzo poprosimy my tu z trójki o drugi tryptyk, a później najlepiej trzeci i w ogóle najlepiej, żeby cały album powstał z tak wspaniałą muzyką i z tak pięknymi interpretacjami naszych starych ludowych piosenek, bo proszę zauważyć, że każdy z tych utworów brzmi inaczej i inaczej jest muzycznie opowiedziane. To bardzo specjalne wydanie audycji Jasna Strona Mocy w Trójce, a w nim przenosimy się na 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny i zagra dla nas zwycięzca tego konkursu, Bruce Liu. Thank you. Sonata fortepianowa bemol opus 35 Bruslu za fortepianem, zwycięzcę 18 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Chopinem i jego muzyką prawie dobijemy do północy dzisiejszego wyjątkowego wieczoru. Po jasnej stronie mocy zabiorę Państwa na moment na Islandię. A tam Anis, Sara Ott i Olafur Arnalds i wersja sonaty fortepianowej Hamol, opus 58. Thank you. Olafur Arnalds i Alice Sara Ott i ten przepiękny album wydany w 2015 roku Chopin Project. Jasna strona mocy dobiega bardzo powolutku końca. To było nasze 733 spotkanie, licząc ciemną stronę mocy oczywiście, bo dziś wyjątkowo 11-listopadowe. Przypominam, że słyszymy się w niedzielę po godzinie 21 z małym okładem, bo o 25 na trójkowej antenie i w sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej rozpoczyna się spektakl w niedzielę. Mamy kota na punkcie Osieckiej. Proszę z nami być. I między innymi z tego powodu na prawie do usłyszenia Katarzyna Nosowska na kulawej naszej barce. Dziewczyna, a ty harcerz, popłynie śpiew, kto nie służy w marynarce, snu. Zabierzemy zwierząt parę, niech będzie kot, jakaś kura czy kanarek i znowu stąd. start. Nastawimy znów zegarek snu na mnie żal, domu nie żal, nie No właśnie, i tak się urywa ten utwór. I tak być chyba powinno. Oczywiście, że Katarzyna Nosowska i na kulawej naszej barce piosenka Agnieszki Osieckiej. Przypominam i zapraszam z całego serca na spektakl, który już w niedzielę o godzinie 20 na trójkowej antenie. Szczęśliwcy niektórzy będą tutaj z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej w reżyserii Romana Dziewońskiego, a na naszej trójkowej scenie wystąpią Ewa Błaszczyk, Kamila Klimczak. Nie zdradzę w jakiej formie, ale pojawi się Barbara Kraftówna, Artur Żmijewski, Piotr Franceski, a za pianinem zasiądzie Bogdan Hołownia. Wspaniały wieczór niedzielny, na który już zapraszam 14 listopada, a po spektaklu słyszymy się po ciemnej stronie mocy w Trójce. To było wyjątkowe wydanie naszego spotkania. No, w czwartek i 11 listopada, czyli po jasnej stronie mocy w Trójce. Zofia Kruszewska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Nocy spokojnej i tygodnia pięknego. Thank you.